розбагатіти, забахкупчик, руки погріти біля чужого багаття. Ну то хай. По всіх усюдах прокотилася чутка, що синок Петра Федоровича подарунки батькові прислав. І тепер до Омеляна валом повалять люди, а це якраз йому і потрібно перед наступом на Казань. А за купчиком треба пильно наглядати. Ой, який затурканий, заляканий народ. Вони вірять у царя, в доброту царську. От він, Омелян Погачов. Осу взяв без бою, тисячний гарнізон склав перед ним зброю лише тоді, коли старий, підсліпуватий гвардієць посвідчив, що він справді Петро Федорович, і всі жителі Оси впали перед ним на коліна. А Омеляну хотілося б скликати військо, гучним голосом гукнути до всіх: «Я не Петро Федорович, я братушки Омелян, син Іванів Погачов. Я прийшов дати вам волю і землю». Ні. Розбрелося б усе військо по домівках, а його самі ж повісили б. Козаки повісили б козака. А царя не чіпають. От і не можна до часу розкривати народу своє справжнє лице. Ось коли буде взято в Москву, первопрестольну столицю імперії російської, коли він поставить на коліна Петербург, коли простих козаків поробить графами, тоді підпише указ і розповість, хто він є насправді. Назове себе імператором Омеляном Пугачовим, а спадкоємцем зробить сина свого Трохима. Замріявся Пугачов. Та за його наметом щинився галас, розірвав нитку солодких дум. Хтось домагався зустрічі з імператором, а його не пускали. Доводили, що відпочиває його величність, і турбувати в такий час не велено. Що тут таке? Це вже хтось із старших чинів поспішив до намету, намагається з'ясувати, що трапилось. Та ось цей велет називався наставником Павла Петровича, листа, каже, привіз від сина батькові, Петру Федоровичу нашому. Тоді треба розбудити, чує Омелян з намету. Де лист? Питає отаман Білобородов. Велено вручити самому імператору, чує Омелян другий голос. І здається він йому дуже знайомим. Ну, цього я завішу на гілляці, каже подумки Омелян, коли з нечистими намірами прийшов. І в самій білизні тонкого білого полотна, накинувши на плечі шовковий халат, Омелян відхиляє запону намету, кричить у натовп: «Пропустіть! Та засвітіть свічки!» А коли впізнав давнього свого побратима Василя Жорбу, зволів усім вийти. «Де лист?» «Зараз, ваша величність, покажу», розвів руками, даючи цим знати, що ніякого листа в нього нема. «Раз, потім. А що в Петербурзі?» Говорив нарочито голосно, знав, що за наметом сотні вух прислухаються до розмови. «Павло Петрович, ваша величність, синок ваш, посилає вам 500 козаків на допомогу. Треба тільки відправити когось по них. Це потім, нагадаєш, після Казані. О, а в листі Павлуша пише, що я можу розраховувати на твою допомогу. Виходить, ти полковник? А, замирилися, значить, з Туреччиною. Треба, значить, скоріше наступати. От що, на Казань ми підемо 4 колонами. Першу поведу я, другу – атаман Білобородов, третю – підполковник Мінеєв, а четверту – ти, братушко, Василь Журба. Я зараз накажу поставити тобі намет поруч з моїм і принести полковницький одяг. Прапора ось візьми нашого, мережи його. Де тебе взяли? Під Осою. Посадили у в'язницю. А коли ви, ваша величність, звільнили місто... Чого ж ти зразу не прийшов до мене з листом? А я його переховав, щоб у в'язниці не відібрали. Поки знайшов, посміхався Данило, але цього не могли бачити підслуховувачі. 10 липня 1774 року повстанські загони Омеляна Пугачова зупинилися за 20 верст від Казані. Пугачов зібрав отаманів у воєвод. «Людей у нас близько 20 000, – сказав він, – а зброї мало. За нами на зирці йде Міхельсон, тому необхідно готувати наступ на Казань негайно. Більше як 2 дні на підготовку дати не можу. Ми повинні взяти місто до приходу царських військ. Це, по-перше, підніме бойовий дух нашої армії, а по-друге, ми заберемо в місті зброю, порох, продовольство, гроші. Усе це нам згодиться, щоб протистояти Міхельсону і вирушити потім на Москву. Я гадаю, що...» Та до Пугачова підлетів на вороному коні козак, доповів, що з Казані вийшов численний загін на чолі з полковником Толстим. Омелян терпляче вислухав козака, окинув зіркими очима отаманів і воєвод, зупинив погляд на Василеві журбі. «Ану, полковнику, розімни свої кісточки. Покажи моїм отаманам, як воювати треба. Розгортай прапор, братушко. Синок мій, Павло Петрович, покладається на тебе, не підведи». Данило мав близько 4000 військ, але добре озброєних не було і тисячі. Він надібрав 900 чоловік і утворив 3 загони. Сам став на чолі одного, що сховався в рідколіссі і мав ударити зненацька з лівого крила, другий з правого і, не розвиваючи наступу, імітувати відхід. Третій ударить в лоб і також почне відступ. А тоді вихором налетить своїм загоном сам полковник Василь Журба, а другий і третій одразу кинуться йому на допомогу. Тактика проста і невибаглива, але вона себе виправдала цілком. Царські війська полковника Толстого зазнали поразки, частина загону перейшла на бік повстанців, сам полковник Толстой загинув у бою. А Василь Журба приїхав доповісти, що все щасливо закінчено. «Хороший початок, спасибі, братушко!» – похвалив Омелян і того ж дня наказав усім підійти верст на 5 ближче до Казані. Пугачов давав останні вказівки. Вислав групу розвідників, яка мала стежити за просуванням солдатів Михельсона, зажадав ретельної рекогносцировки місцевості на ближчих підступах до Казані. Штурм міста почався о 4-й годині ранку, 12 липня. Колони Білобородова і Мінєєва рушили до Арського поля і, ставши на Сибірському тракті, відкрили вогонь із гармат по першій лінії оборони. Розвиваючи наступ далі, загін Мінєєва оволодів заміським губернаторським палацом, вибив при активній допомозі загону полковника Василя Журби з позиції гімназичний корпус і зайняв Богородицький монастир. Пугачов із своїм загоном успішно розвивав наступ з лівого крила в напрямку озера Кабан і Суконної Слободи. Полковник Василь Журба лівим флангом свого загону торкався загонів Пугачова, а правим – Мінєєва. Все наперед було продумано, передбачено, а тому кожний начальник діяв на свій розсуд, залежно від обстановки, яка складалася на його ділянці. Усі діяли рішуче, безстрашно, особливо командири загонів, їхній настрій передавався повстанцям. Та найбільш безстрашно вів себе Пугачов. На білому красивому коні, в червоному жупані, підперезаному в талії шовковим квітчастим поясом, у високій шапці, стрункий і граційний, прилітав він з місця на місце. З'являвся перед солдатами, що сиділи в засідках і могли вбити його одним пострілом. Але заворожені його знадливим поривом відмовлялись підкорятися наказам своїх командирів. Інколи за імператора приймали полковника Василя Журбу. Вольового, енергійного, також на білому коні, в червоних штанях і голубому каптані, підперезаному поясом тканими золотих і срібних ниток. Це було щось єдине – кінь і людина. І коли мчав полковник назустріч царським кіннотникам, то здавалося, ось-ось виростуть в коня крила, змахне він ними і полетить. І недарма ніхто не хотів підставляти плечі під блискавичні удари полковника Василя Журби, перед ним розступалися, від нього тікали, йому здавалися в полон. І от два красені, два воїни зустрілися – Пугачов і Журба. Омелян показав на Кремль, і обидва зразу знялися вітром, полетіли, за ними хмарою курява. Та вони спізнилися. Спаські ворота Кремля були зачинені. Пугачов махнув рукою, і гінець помчав до Мінєєва, який одразу почав обстрілювати фортецю двома гарматами, поставивши їх на паперті собору Казанського Богородицького монастиря. Казань горіла в багатьох місцях. Уціліли лише цигляні будинки, яких було дуже мало, і будинки старообрядців, які Омелян повсюди щадив. Місто опинилося в руках повстанців. Одначе битва за Казань не закінчилося. Опівночі Пугачову стало відомо, що до міста підійшов Михельсон. Зав'язалася жорстока січа, і повстанцям довелося відступити. Вони втратили артилерію, 2000 вбитими і пораненими, 5000 разом з отаманом Білобородовим потрапило у полон. Полковник Журба із 200 найбільш досвідчених і добре озброєних повстанців з великими зусиллями стримував натиск солдатів Михельсона, даючи можливість іншим вивести майно, провіант і людей. Та коли із 200 залишилося всього-навсього 18, тоді лише він відступив. Переправивши вцілілі повстанські війська через Волгу, Пугачов вийшов на московську дорогу. Полковник Журба наздогнав Омеляна Доповів, що його втрати порівняно невеликі, близько 500 чоловік. Мулян кивнув головою. «Де ти був раніше, полковнику? Більше б мені таких. Білобородова шкода, ех, ну та. Ваша величність, ви просили нагадати?» «Так, просив. Нікому я не вірю, поїдеш сам. Візьмеш мій указ, збирай на Україні людей та побільше. Куди ж їх вести? Під Москву?» – підказав отаман Творогов, що їхав поруч. Погачов блиснув на нього злими очима і відповів: «Під Камишин». Був же намір під Москву, неначе глузував Творогов. Мулян промовчав, але за нього відповів полковник Журба: «Під Москву, кажеш? Без артилерії, без провіанту. Крім того, з нами не підуть башкири, а це добрі воїни, бачив я їх у бою. А по дорозі на Москву голі степи, недорід, голод. То можна йти на Москву чи ні?» Я повторив слова імператора. І знову це звучало як знущання. Але і на цей раз нічого не відповів Погачов. Може, так порадив діяти синок імператора Павло Петрович? Полковник Журба здибив коня, ніби ненароком вивалив Творогова із сідла. Той схопився, висмикнув, спіхав шаблю. Але Журбу і Творогова одразу оточили тісним кільцем 17 воїнів з рішучими злими обличчями і з шаблями наголо. «Пробачаюсь, отамане», – сказав полковник. «Охолоньте ви», – гаркнув Омелян і наказав полковнику Журбі негайно вирушати в дорогу. «Якове», – нагукав Почиталіна, – «дай йому мій царський указ». «Творогов», – звернувся до отамана, – «візьми людей полковника Журби під свою руку». Селянська війна під проводом Омеляна Погачова охопила величезну територію. Повстанці контролювали понад 15 металургійних і металообробних заводів, суконні і полотняні мануфактури, міста Перм, Осу, Симбірськ, Самару, чимало сіл і хуторів, територія, зайнята повстанцями, складала близько мільйона квадратних верств. Коли Почиталін доповів про це Омеляну Погачову, він посміхнувся і відповів: «Мало ще, дуже мало. Людей чимало втратили, і полководців, що далі менше стає. Салават Юлаєв поранений, Білобородов у полон потрапив, Іван Никифорович Зарубінчика далеко. Але ж, ваша величність, Зарубінчика живий і відчутно нам допомагає, надсилаючи продовольство і гармати. Це так, але під рукою такого не вадило б мати». А полковник Журба, нагадав Почиталін: «Вірний мені чоловік. Зараз я його відправляю на Україну, щоб козаків привів під Камишин. А потім пошлю туди надовше, щоб повстання піднімав та схиляв на наш бік Запорожжя. Посилав я свої царські укази Кошовому, та щось він нікує не меле. Вірно, катці німкені служить. От і...» Тим часом Данило, одягнений у селянську свитину, наближався до місця розташування загону, який зібрав отаман Селивон Вовнига. Заїхавши в ліс, Данило переодягнувся, як і слід полковникові, і так в'їхав у розташування гайдамацького загону. Першим потрапив на очі Федір Вовк, упізнав і закричав на весь табір: «Полковник Журба, братці, кличте скоріше отамана!»